director. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Music selector. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Beat director. Music select.